Evet, herkese merhaba. Woody Guthrie'nin 100. yaş günü dolayısıyla yaptığımız program dizisinin 9.sunda kayıttayız. Tüm ekip bir arada bu sefer. Tüm ekip bir arada, evet. Açık şemsiye formülünü uygulamıyoruz. Bir araya geldik tekrar. Hakan ve Mahir'le bendeniz Ömer. Evet, şimdi savaş yıllarında bırakmıştık zaten daha önceki yaptığımız programlarda. O çok her bakımdan da verimli olduğu anlaşılıyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarında antifaşist evet. Şarkılar yazıyor. Almanaklarla birlikte. Aslında ben bir türlü bitmeyen 1940-41'de bıraktım sizi. Geçen haftada ne yaptınız dinleyemedim doğrusu ama. İşte Ludlow Massacre, The Rangers Command diye bir filmi, 1945'ten kalma ender bulunan videolar vardı, filmlerden birini bulmuşlar. E güzel, Ludlow Massacre oraya. Evet, oradan da Woody'nin kendisi The Rangers Command diye bir küçük bölüm var. Filmden ama orijinal bir şeydi. Geçen yeni hafta bunu. Biraz aslında bu kronolojik girişten kopup biraz da gündeme çektik olayı. Ludlow Massacre'da biraz o yüzden çalmıştık ama uydu gerçi kronoloji. Yani uyuyor çünkü bu 42'nin ortası tam. Tamam. Şeyde Fort Worth'taki Oil Workers International Union, bir sendika, bunları Almanakları işte çağırıyor. İşte onlar için söylesinler, bir dizi şarkı kaydetsinler diye. Bu da işte Japonya ve Nazilere karşı savaşı desteklemek üzere. Anlaşılan Standard Oil'un sahibi de Rockefeller mı? Evet, Rockefeller. Hı. İşte Ludlow Massacre'da bayağı bir Rockefeller'ın da parmağı var anlaşılan. Ki işte bu yazıyor Ludlow Massacre'ı ama Rockefeller referansı problemli oluyor. Bizzat sendika hani onu oradan çıkar diyorlar. O çıkarmıyor da kim çıkarmış? Butch Hawes çıkarmış. Peter Hawes'un kardeşi. Hmm. Başka bir Ludlow referansına dokunmayan bir şey yapmış oraya. Dize koymuş. Rockefeller'ın adını geçirmemişler. Hmm. Yani. Öyle bir şey. Evet, peki bir de geçen hafta çaldığımız iki şeydi. Bir de Christ for President diye çok eğlenceli bir şarkı daha çaldık. Evet. Arada bir İsa'ya dönüyoruz ha. Evet ama şey hep ortak tema İsa parçalarında Woody Guthrie'nin hep onu böyle işte sokaktaki adam, sıradan insan falan gibi tanıtarak. Marangoz İsa. Yani. Evet, yoksul İsa. Yoksul şey. İsa. Marangoz. Libertar teoloji kısmında. Evet, evet. O şekilde. Çok da hoş sözleri aslında yani. Ama ben hiç duymadım. Ve arayı. İşte aslında Batı belki tarihinde en bilinen kanunsuzu konumunda bakıldığı zaman Roma İmparatorluğu nezdinde düştü. Evet. İsyancı tamamen yani. Böyle bir isyancı. Paralellik çiziyor kendisiyle de. Onu çaldık. Eğlenceliydi. Güzel. O zaman hadi kronolojiye bakacak olursak artık 42 başında sonunda New York'a döndüler. Los Angeles bitti. Almanaklar birlikte döndüler. New York'taki Almanak evine yerleştiler. Bu sırada Lee Hayes sürekli anlaşılan sorun çıkarmakta. Hayes ayrılıyor gruptan. Onun yerine Arthur Stern giriyor. Bir radyo programına başlıyorlar. Böyle bir ulusal radyo bütün ABD'ye hitap eden. Adı da This Is War. Bu savaş. Evet. Ki işte burada dediği o zamana kadarki en büyük dinleyici kitlesine ulaşma fırsatı veriyor onlara. Galiba şeyi de sponsoru da New York World Telegram. Hı hı. Ama New York World Telegram 2-3 programdan sonra bunların Songs for John Doe'yu da yapan bir komünist destekçileri olduğunu anlayıp işlerine son veriyor. Zaten yavaş yavaş da birkaç yıl sonra da herhalde bu cadı avına da McCarthy dönemine de girilecektir. Evet, ondan evet. daha sonra bahsedeceğiz. Hayır yani. Enteresanı işe alırken koskoca madem bir de ulusal bir radyo kanalı bunların komünist olduğunu farkında değil de 2-3 tane program yaptıktan sonra birdenbire. Daha... Aa yok New York bilmem ne telegram sahibi bir gazete. New York gazetesi bu fark ediyor yazıyor işte nasıl olur. İhbar ediyor. Bunlar değil mi? İhbar ediyor. Evet. İhbar ediyor işte. Evet. Belki de biliniyordu da daha sonra tepki çıkınca. Evet. Tepki hemen çıkma. Evet, bu daha doğru bir arkasından geri çekilme durumu olmuş bugünleri olabilir. Bugünleri de hatırlatmıyor değil sanki bana. Ya aslında pek hayırlı olmadı galiba programı yaptığımız. Hiçbir şey değişmiyor hissine insan kapılıyor zaman zaman. Türkiye'de de, Amerika'da da, dünyada da yani hiçbir yerde. Evet, yani müthiş göndermeler var. Küresel ısınmaya da var, toz bulutlarına da var. Bankalara da var. Yani kriz, ekonomik krize. Bu faşist şeylere de tabii kışkırtmalara hem medyanın da rol oynadı hem de bayağı düpedüz faşistlerin de girişimlerine. Onlara daha birazdan da geleceğiz herhalde. Evet. Aslında araya güzel bir dedikodu da düşüreceğim. Şimdi bir parça çalalım. Bir parça çalalım onun için. Ne çalıyoruz? Önce sonra dedikodu. Parçayı ben seçeyim o zaman. Hadi lütfen. Madem Almanak dönemi dedik. Almanak döneminden hani konuştuklarımızın aksine eğlenceli bir parça çalalım. Tabii. Biraz da Woody Guthrie'nin böyle hani çoğu zaman hor görülen diyeyim gitar, enstrümantal yeteneklerini de gösterdiği Train Breakdown isimli parçayı dinleyelim o zaman. Bir Bound for Glory treni havası yok diyorsunuz. Evet, var. Yani hem tren gidiyor bir yandan hem de düdük de çalıyor. Ve sanitari de döktürüyor. Gerçi şey de gitarda da. Gitar da iyiydi evet. Woody Guthrie gitar da iyiydi. Çok... Ama o harmonikadan pek gerçekten insanın fırsatı kalmıyor ona kulak verecek. Çok hoşmuş. Train Breakdown. Ne, nasıl çevireceğiz bunu? Tren bozulması herhalde. Kaza değil yani. Lokomotif bozulması falan. Herhalde. Ama gidiyordu tren vallahi. Çok hoş bir müzik. Evet, Woody Guthrie. 100 yaşında Hakan Gürvit, Mahir Ilgaz ve bendeniz Ömer Madra devam ediyoruz. Ha şey, dedikodu söz vermiştim değil mi? Evet. Şimdi bir şey var. Martha Graham dans grubu. Burada bir Sophie Maslow var, koreograf. Ve bayılıyor Woody'nin plakları üzerine dans etmeye. Çok bir 7-8 yıldır bu işi yapıyor anlaşılan ama bir türlü tanışmamışlar. Ve çok da meşhurmuş değil mi? O, yani Martha Graham zaten kendisi Martha Graham zaten müthiş meşhur ama o da kendi başına anlaşılan dansçı olarak önemli bir... Trupa 1931'de katılmış yani bayağı kıdemli bir koreografi anlaşılan onun. Almanaklarla da birkaç kere dans etmiş Woody'siz Almanaklarla. Şimdi sonunda Haziran 42 Woody gelecek, Woody canlı çalacak. İşte bu da dans edecek Sophie Maslow'da ama bir türlü yapamaz bunu. Çok usta olduğu halde gayet yine bildiği şarkıları. Niye? Çünkü Woody bir çaldığı şarkıyı ikinci kere aynı şekilde çalmıyor. Her çalışında başka türlü bir türlü adımlarını uyduramıyor anlaşılan. İrticalini pek sevmeyen de bir kadın. Gayet rigid, obsesif koreografisini yaptığı adımları atmaya çalışıyor. Olmuyor bir türlü. Halbuki Martha Graham'ın topluluğu da bir hayli modern. Yani öyle çok kuralcı bir dans topluluğu değil gibidir derler ama. İşte belki onun da kural dışısı bu diye anlaşılıyor. Peki dedikodu kızımı ne? İşte yine başka bir hayran. O da ikinci karısı olacak olan o sırada 25 yaşında Marjorie Mazia. Bu kızcağız 18 yaşında evlenmiş. İşte bir Delaware'de bir kocası var. Hafta sonları Delaware'a gidiyor. Hafta içi de New York'ta bu dans grubunun bir parçası. İşte burada çok şeyi hoş anlatıyor. Çok eski bir fanatiği yine Woody'nin. Onun plaklarına bayılmış, ölmüş, bitmiş. İlk kez karşılaşacaklar. Tabii gözünde bir dev canlandırıyor. Fakat karşısına çıkan cüce. Ufacık tefecik bir adam. Ufacık tefecik adam çıkıyor ama yine de ilk görüşte aşk oluyor. Evet ama devliği başka tarafta. Öyle. Sonradan da Marjorie de çok önemli bir kariyeri de olan bir kadın. Anladığım kadarıyla yani Martha Graham topluluğunda ve bağımsız işte, olarak da çok önemli bir dansçı. Dans öğretmeni aynı öğretmeni, zamanda. Evet. İşte solcu Yahudi kamplarında dolanıyor ediyor. Zaten o sırada evli olduğu kocasını da orada tanımış. Çok enteresan bir aşk hayatı ondan sonra. Bir kere şeye Woody'ye çok iyi geliyor. Onu derliyor, toparlıyor, bilmem organize ediyor. Bu sayede tekrar Bound for Glory'ye yazma şansı doğuyor. Hatta o sırada ilk isim vermeyi düşündükleri ilk isim de farklı. Kitaba mı? Evet, Boom Chasers. Hmm. Olacak. Bunun için işte $500 avansını alıyor. Mary'ye aylık $25 ödemeye başlıyor falan filan. Bir hayat düzene giriyor. Ve sonunda da 14. caddede Marjorie'nin yanına taşınıyor. Aşk başlıyor. Ama Delaware'de de bir koca var. Şey diyor burada. Wilmington'a, Delaware'e hafta sonları döner de just for appearance's sake. Evet, hani dostlar alışverişi işte görsün. Hani mevcut koca da fazla açık fikirliymiş diyelim hadi. Evet. Appearance'a iki iyi kabul etmiş. Peki araya bir parça daha düşelim mi? Çünkü daha dedikodum bitmedi. Evet, ne çalıyoruz? Şey çalalım hadi şu biraz daha tarihi ileriye sarıp Folkways Records zamanına yani 2-3 yıl sonradan bir parça olsun bu. Ida Red. Down the river and across the creek, don't get a letter but once a week. I'd read, can't make a living more. I'd read, can't make a living more. I'd read, began plump, 84 inches around the rump. I'd read, began plump, 84 inches around the rump. I'd read, can't make a living more. I'd read, can't make a living more. I'd read. jumped the fence, I ain't seen my Ida since. Ida Red jumped the fence, I ain't seen my Ida since. I read, can't make a little more. I read. Hurry up, boy, and on you go. Circle four in the middle of the floor. Maybe last time, I don't know. Hurry up, boy, and on you go. Evet, Ida Red. Bu çok oldukça zengin bir kadro değil mi? Woody Guthrie, Cisco Houston, Sonny Terry, Pete Seeger ve Beth Hawes. Evet, yani bir post-almanak, almanak diyebiliriz evet. Aslında. Almanak adını kullanmadan almanak singers gibi. Yani zaten Pete Seeger de diyor ki, daha önce de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani Alan Lomax işte bizi tanıştırdıktan sonra Woody Guthrie'ye de senin görevin işte şarkı yazmaktır. Robin Hood gibi bütün bu destanları anlatacaksın, başka bir misyonun yoktur dedi diyor. Ve Woody de bunu resmen misyon edindi, bu lafları hepimiz de topladı. İyi bir koca değildi ama durmadan şarkı yazmaya devam etti ve bizimle de bizi de kovaladı diyor. İyi şarkı beraberinde. O yüzden doğru yani. Yazmış zaten adamcağım. Evet, yazmış ve çok büyük bir coşkuyla falan hoş da söylüyorlar yani. Peki dedikoduya devam edersek halka. Evet, dedikodu ya, evet, tam dedikodunun ortasına düşüyor. Gitarının üstüne This Machine Kills Fascists yazması. İşte o sırada yine şeyler devam ediyor. Antifaşist gösteriler. Sadece grevler pek hoş karşılanmıyor o sırada. Hani değil mi? Savaş eforunu köstekleyecek şeyler olarak. Oysa ki bir patriotik bir hissiyat sarmış durumda her tarafı. Dedikodunun devamı Haziran 42'de Marjorie hamile kalıyor. İşte daha sonra o da genç yaşta ölecek olan ilk kızları Katie'ye hamile kalıyor. Dedikodusu nerede bunun? Şurada. Marjorie düşünüyor, taşınıyor. Bu en iyisi şöyle sağlıklı bir gebelik geçireyim, şunu doğru dürüst doğurayım diye kocasının yanına gitmeye karar veriyor. Wilmington'a. Hani burada da ipucu vermiyor doğrusu. Şimdi kocası bu hamileliği kendisinden mi zannediyor? Yoksa Woody'den olduğunu bile bile duruma göz mü yumuyor? Marjorie'nin kocası bu kadar aptal biri olan. Evet. Evet, sanki öyle düşünüyor insan ama nedir bu iyicillik, o da ayrı bir şey. Evet. Kaldı ki biraz yani ileride ne yapsın de adam, ne bekliyorsun? Hayır, biraz bir paragraf ileride de diyecek. Marjorie'nin kafası karışıyor. Bu diye senden ayrılacağım galiba, kocamla kalacağım diyor. Niye? Çünkü kocası ona bir impeccable behavior gösteriyor. Ya, bunu ne diyelim? Kusursuz lekesiz bir davranış. Evet. Yani ya adam gerçekleri kabul etmiş o şekilde. Evet, bence son diyor. Derece sağlıklı bir tavrı var yani, bilmiyorum ama. Evet değil mi? Daha fazla ben dedikodu yapacağız diye olayı daha fazla germenin adem yok. İşte, yok evet. Adamı da Ömer abinin deyimiyle bir günaydın diyelim herhalde, evet. Artık dünyada yoktur. Yoktur herhalde. Sonradan tabii Marjorie'nin hayatında ondan da boşanıyor. Evet ondan da ama boşanmış. Hayatının çok vahim dönemlerinde işte o Huntington hastalığında tamamen Marjorie'nin bakacağını da burada kaydedelim. Evet. Tabii demin Lee Hayes'e de bir ufak günaydın da gönderelim. Lee Hayes de sonradan Weavers'ı başını çekerek kurup tarihin en önemli folk müziği gruplarından birinin de epey götürücüsü, dümeninde olacak. Pete Seeger'ın da önünde hatta. Bir de Marjorie'nin Arlo'nun annesi olduğunu, evet, hatırlatalım. Arlo. Bu üç doğum yapacak. Birincisi Katie olmak üzere Marjorie Woody'den. İşte üç numarada Arlo olacak. Arlo da kendi başına zaten son derece önemli, evet, bir müzisyen olarak. Katie erken yaşta öldüğünden hani ileride Huntington olacak mıydı bunu bilmiyoruz ama iki numara Arlo'nun büyüğü ve Arlo'da hastalık olmadığı artık belli, evet, bu yaşlarında. Evet, halbuki Mary'den olan iki çocuk 41 yaşlarında yine Huntington'dan ölecekler. Evet. Peki son yani zaten bir program içinde artık son bölüm diyebiliriz. Ben o zaman Hakan Gürbit'in deyimiyle bir gazel faslına girip birkaç yıl sonrasına gönderme yapayım. Ve şeyde Peekskill Riots diye bir şey var. Daha önce de çaldığımız bu komünizmi, yani işte biraz önce konuştuğumuz bu grevlerin yasaklanması, faşizme karşı mücadele iyi de hani iyi Amerikalılara karşı da fazla FBI de peşinde yani. Özellikle de mesela Paul Robeson gibi bir dev bir sima var. Savaş sırasında da Sovyetler Birliği'ni de destekliyor faşizme karşı, nazizme karşı savaşında ve aynı zamanda da her yerde People's Songs diye, halk şarkıları diye bir kuruluşun içinde, organizasyon. Aslında işin ilginç tarafı da Pete Seeger kurmuş onu da ve şey hareketini, sendika hareketini de şarkı lar aracılığıyla canlandırmak, büyütmek için filan. Paul Robeson'a da büyük bir hayranlığı var. Amerika'nın herhalde gelmiş geçmiş en önemli figürlerinden biri. Hem müzisyen, hem sporcu, hem avukat, hukukçu, her şey olarak, aktivist olarak da. Will Kaufman var işte son biyografilerden birini. American Radical. Önemli bir biyografi. American Radikali ismini, evet, taşıyor. Woody Guthrie, American Radical. Amerikan Radikali Woody Guthrie diye bir kitap. O Willy Kaufman'la yapılan bir mülakatta Amy Goodman, Democracy Now!'da soruyorlar. Paul Robeson işte FBI kovaladı, pasaportuna el koydular, Woody ne yapıyordu diye. Yani o sıralarda muhakkak tanıştıklarından eminim diyor. Ve Paul Robeson'a da çok büyük hayranlık gösteriyordu ama birlikte şarkı söylediklerini zannetmiyorum diyor. Ve bir mektup gördüm ki ondan bahsediyor zaten. Paul Robeson'la tanıştığından bahsediyor. Ve kesinlikle destekledi. Ve bir de o 1940'ların sonundaki Peekskill isyanlarında da kuvvetle desteklediler diyor. Peki orada ne oldu diye sorulunca da işte Sivil Haklar Kongresi filan ve bayağı vigilanteler bastırıyorlar ağır şekilde, neredeyse maskeli çeteler filan, böyle çok ağır şeyler var. Sonradan hikayesine belki dönme fırsatımız olur ama şimdi Paul Robeson'la Ku Klux Klan yani faşist çetelerin, ırkçıların hikayesini anlatan çok esaslı bir şarkısı var. Bestesi de kendisine ait değil bu arada. Yine Billy Bragg ve Wilco'nun yaptığı, Woody Guthrie'nin Mermaid Avenue'de yazdığı dönemdeki sözleri üzerine yaptığı bestelerden bir tanesi. Ama yayınlanmamış ilk iki albümde. Üçüncüsünde var mı bilmiyorum, bakamadım ona. Ama ben de bilmiyorum ama burada Will Kaufman canlandırıyor. Will Kaufman kendisi söylüyor. bu tip insanlar da ilginç oluyor yani. Ama şey bestesiyle yani. Billy Bragg ve Wilco bestesiyle. Evet, çalıyor. Evet, oradan şimdi o şarkıya geçelim. Paul Robeson Ku Klux Klan'a meydan okudu diye Will Kaufman'dan dinliyoruz şarkıyı ve sanıyorum ondan sonra da bugünkü programı da bitirmiş oluyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Paul Robeson, he's the man who faced down the Ku Klux Klan. Over Peekskill's golfing grounds, his words came sounding. And all around him there to jump and clap and cheer. I sent the best I had, my 30,000. The Klansman leader said old Paul would lose his head. When 35,000 vets broke up his concert. But less than 4,000 came to side in with the Klan. And around Paul's lonesome oak, my 30,000. A beer-soaked brassy band went snortling around the grounds. 400 noble souls, Westchester's manhood. And you know they looked exactly like fleas on a tiger's back. Or lost fish in the waters of my 30,000. And babies going home. Cops came with guns and clubs and they clubbed and beat 'em. Well, I would hate to be a cop caught with a bloody stick. 'Cause you can't bash the brains of 30,000. Each eye you tried to gouge, each skull you tried to crack, has got 1,000 friends all along this green grass. You will furnish the skull someday. I'll pass out the guns and clubs to the billion hands that love my 30,000. Each wrinkle on your face, I will know it at a glance. You cannot run or hide, nor duck, nor dodge 'em. And your carcass and your deeds will fertilize the seeds of the ones who stood to guard my 30,000.